मुजरिम है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, हमें किताबें मिलनी चाहिए लिखने के लिए, पेन पेपर और कम से कम रोज का एक अखबार, और तब तक हम नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी। उनकी भूख हड़ताल पूरे 114 दिन तक चली। 114 दिन। Never before in the history of any... दुनिया के इतिहास में कोई भी क्रांतिकारी इतने दिन तक ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सका। We could crush them. हमने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हम उनके जज्बे को तोड़ नहीं सके। अभी चलने दे सितम, आँखों में है